Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wszyscy zatrzymani w związku z zamachem na moście londyńskim, zwolnieni z aresztu bez żadnych zarzutów. Przeciwko tanim przewozom bez licencji protestowali w 4 miastach taksówkarze. Pozew o kolejne miliony dla Marzeny K. oddalony przez warszawski sąd. 12 zatrzymanych w związku z zamachem w Londynie zwolniono z aresztu bez postawienia zarzutów, informuje o tym brytyjska policja. 7 kobiet i 5 mężczyzn to mieszkańcy dzielnicy Barking, w której mieszkało także 2 z 3 zamachowców. 27-letni Kuram Shahzad Bhatt i 30-letni Rachid Redwane. Bhatt urodził się w Pakistanie, ale miał brytyjskie obywatelstwo. Był znany służbom specjalnym, jednak nie przewidziano, że może dokonać ataku. Z kolei Rachid Redwane o marokańsko-libijskich korzeniach to dla policji aż do soboty postać anonimowa. Nazwisko trzeciego z zamachowców jest wciąż weryfikowane. W sobotę wieczorem 3 terroryści wjechali samochodem w ludzi na moście w centrum Londynu, a następnie zaatakowali z nożami w pobliżu targu Borough Market. 7 osób zginęło, 48 odniosło rany. 18 osób jest w krytycznym stanie. Przeciwko działalności takich firm jak Uber w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu protestowali taksówkarze, którzy aby zdobyć licencję muszą zdać egzamin. W tańszych firmach ich zdaniem za kierownicą siadają ludzie bez doświadczenia. W Poznaniu z protestującymi spotkała się wicewojewoda Marlena Malak. Chcieliśmy Państwu wręczyć i przekazać petycję i prosimy o skierowanie tej petycji do rządu. Przyjmuję od Państwa ten dokument. Jestem głęboko przekonana, że rząd dokładnie przeanalizuje petycje przedstawione. Petycje złożyli też taksówkarze w Łodzi i zapowiedzieli, że będą protestować do skutku. Nic z tego nie wyjdzie, to będzie cała Łódź zablokowana. Do skutku. Stolica też. Wszystkie miasta będą zablokowane. No ale uderzacie właściwie w ludzi, którzy nie są temu winni. Uderzamy w to, że my płacimy ZUS, mamy licencję, mamy dodatkowe opłaty za OC i inne dodatkowe wszystkie koszty, a ktoś jeździ bezprawnie. Tymczasem Magdalena Schulz z Uber Polska podkreśla, że firma płaci podatki i działa legalnie. Kierowcy, którzy korzystają z aplikacji, są niezależnymi przedsiębiorcami i jak wszyscy polscy przedsiębiorcy tutaj działają, tutaj płacą podatki, a Uber jako firma ma tu w Polsce zarejestrowaną spółkę i też rozlicza się ze wszystkich podatków, więc absolutnie nie ma zgody na to, żeby w ten sposób o Uberze tutaj w Polsce mówić. Firma Uber powstała 8 lat temu w Stanach Zjednoczonych. W Polsce działa od 3 lat. Były wiceszef BOR, generał Paweł Bielawny, zeznawał w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego i 4 innych osób. Część ofiar katastrofy smoleńskiej w prywatnym procesie oskarża ich o niedopełnienie obowiązków podczas przygotowania wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Paweł Bielawny po zakończeniu przesłuchania wyszedł drugim wejściem, nie rozmawiał z mediami. Uczestnicy procesu za zamkniętymi drzwiami, jak mecenas Stefan Hambura, na pytania o przebieg procesu odpowiadali. Się odbyło, nie mogę mówić. Podobnie prokurator Przemysław Ścibisz mówił o tajemnicy przesłuchania w trybie tajnym. Nie mogę udzielać żadnych informacji na temat przebiegu rozprawy. Kolejne rozprawy w tym procesie we wrześniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Paweł Bielawny został wcześniej skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. Nazywana najbogatszą urzędniczką w Polsce, Marzena K. wytoczyła proces miastu stołecznemu Warszawa. Domaga się 10 milionów złotych odszkodowania za sprzedane nieruchomości przy Brackiej. Kobieta przejęła kamienicę, odkupując roszczenia do sprzedanych lokali. Warszawski sąd oddalił pozew. O szczegółach Sylwia Białek. Sąd uznał umowę nabycia roszczeń za nieważną. Sędzia Tadeusz Bulanda powiedział, że umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zawierając tę umowę, powódka zobowiązana była do zapłaty na rzecz zbywcy 30 tysięcy złotych. Tymczasem dochodzi w tym procesie kwoty bliskiej 10 milionom złotych. Marzena K. to była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. W październiku ubiegłego roku zatrzymało ją CBA, a prokuratura postawiła zarzuty w związku z zatajeniem w oświadczeniach majątkowych 38 milionów odszkodowań, które otrzymała w sprawach 6 innych nieruchomości, do których ma roszczenia. W procesie reprywatyzacyjnym reprezentował ją brat, mecenas Robert N., zatrzymany i aresztowany w związku z tak zwaną dziką reprywatyzacją. Usłyszał zarzuty korupcji, oszustwa i podrobienia pełnomocnictwa. Marzena K. wytoczyła miastu 4 procesy, w których domagała się 40 milionów złotych odszkodowań, między innymi za wydanie wadliwej decyzji administracyjnej, sprzedane lokale mieszkalne oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku, do którego ma roszczenia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Czarnogóra od wczoraj członkiem NATO. W Waszyngtonie minister spraw zagranicznych tego kraju złożył dokumenty przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego.

Czesław Niemen i Michał Urbaniak o poranku. Tak właśnie zaczynamy. 12,5 minuty po szóstej. Już szybciutko zaczynamy poranną audycję. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy do dziewiątej. Co najmniej, bo później oczywiście też mamy nadzieję, że będą Państwo słuchali programu Trzeciego Polskiego Radia. A, no i dziś losujemy literki, dziś układamy słowo, ale to wszystko za chwilę. Just hold your head into when you get your voice out. Maciej przeżył właśnie szok, a właściwie doznał szoku, może tak, bo tego utworu nie słyszał jeszcze nigdy w radiu, a na pewno nie spodziewał się go w audycji porannej. A dlaczego nie? A dlaczego nie, panie Macieju? To był Mike Oldfield. Bardzo ładnie. 16,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do słuchania audycji porannej, a o czym my dziś sobie mówić będziemy wspólnie z państwem, mam nadzieję. Inteligencja. Jak mawiał Gustaw Kramer, właściciel domu bankowego, inteligencja jest najważniejsza. Inteligentny dom, lodówka, pralka, to już wiemy. Inteligentna opona teraz. Możemy mieć inteligentny bieżnik, który się dostosowuje do warunków jazdy. Jest pomysł taki, żeby w oponie montować mikroprocesor, który zbierałby informacje na temat stanu nawierzchni, ale także parametrów opony. Czy państwa bieżnik jest aby na pewno inteligentny? A proszę sprawdzić przed wyruszeniem w trasę, być może do pracy. O tym porozmawiamy po 7.35. O czym jeszcze mówić będziemy? Mówić będziemy o tym, że czas wystawiania ocen. Troszkę straszenia. Liczymy na to, że to jednak jest tylko takie zastraszanie nas, żebyśmy po prostu się spięły jeszcze pod koniec roku. Zawsze się warto spiąć przed samym końcem roku, a oceny są właśnie teraz wystawiane. A jak to wygląda z perspektywy nauczyciela? Jeżeli komuś, brzydko mówiąc, wyjdzie z procentów, ocena o 2% niższa, powiedzmy na czwórkę jest 70%, ktoś uzyskał 68%, nauczyciel ma możliwość mu te 2% wyciągnąć do oceny wyższej, oczywiście nie do szóstki. No właśnie, czy te 2% to jest to coś, o czym kiedyś się mówiło piękne oczy? No bo kiedyś się dostawało ocenę troszkę wyższą czasem na piękne oczy. Czy jeszcze jest miejsce na coś takiego? O tym po 6.35 porozmawiamy, a przed 9 archiwum rozrywki. Pan mnie dotknie, dobrze? Co pan, żeby mnie kopnęło? Nie, proszę pana, ja nie kopię, panie Tadziu. Ja tylko trzymam w napięciu. A jak ktoś stawia opór? No jak ktoś stawia opór, to zaczyna wydzielać ciepło i grzeje głównie kobieta, prawda? Czyli opornica. Prawda. Przed 9 rozmówki. Zapraszamy serdecznie. A przed 7 już teraz państwu powiemy co, a właściwie zaśpiewamy państwu co, żeby się państwo nie zdziwili. Moje śpiewanie jest nie do zniesienia. Nie ma w nim rytmu, rytmu w nim cienia. Lecz, lecz, lecz, lecz. Jeszcze zaśpiewam do usłyszenia, zanim ktoś powie mi precz, precz, precz, precz. Łukasz Błąd dziś. Dlaczego tak? Proszę się przekonać. Kalendarium, urywki z kalendarza. Przed 7, zapraszamy. Plan the great escape. Keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way. See the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy. I'm tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need. Till we find something that we can be. Not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Oh, plan the great escape. Keep the wolves away. You and I are meant for better days. Jack Savoretti. Wciąż nowe nagranie na naszej antenie. Ładnie gra i ładnie śpiewa. A jeśli chodzi o bieżnik, to tu pan Stefan podpowiada, że jego bieżnik, no nie wiadomo, czy jest inteligentny, ale jest na pewno melodyjny, bo jak się wjedzie na białe, to śpiewa. Gdzieś na świecie jest taka droga, tak pomalowana tym białym, że jak się najedzie oponą, to rzeczywiście gra melodię. A niektórym to też na czarnym śpiewa albo wydaje różne dźwięki. Wystarczy jakieś troszkę nacisnąć mocniej, albo gaz, albo hamulec. Nie, to albo klocki, drugie hamulce, ale piszczą albo pasek. Może być. Łukasz Karustaj, pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, może najpierw, bo tutaj dobre wiadomości. Zaczniemy dzisiaj od dobrych wiadomości. Rzeczpospolita pisze, płaca minimalna w górę. Rząd może podnieść najniższe wynagrodzenia równie znacząco, jak w zeszłym roku. We wtorek, czyli dzisiaj, Rada Ministrów ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku. Na razie na stole leżą dwie rekomendacje. 2080 zł przedstawione przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i 2100 zł przedstawione przez Elżbietę Rafalską, minister Rodziny i Pracy. Jak wynika jednak z naszych informacji, czyli z informacji Rzeczpospolitej, premier Beata Szydło może przedstawić jeszcze inną, wyższą propozycję, dlatego najniższe zarobki na przyszły rok mogą zostać ustalone na poziomie 2150-2200 zł brutto. I takie informacje przynosi na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Gazeta Polska Codziennie, to też dobra informacja. Uwłoszczenie. To dobra wiadomość dla 1,5 miliona Polaków. Już jesienią staną się faktycznymi właścicielami swoich gruntów. Rząd przygotował ustawę uwłaszczeniową. Pozwoli ona przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność. Chodzi o grunty m.in. pod budownictwem wielorodzinnym i jednorodzinnym oraz lokalami użytkowymi i usługowymi. To też dobra informacja z pierwszej strony Gazety Polskiej Codziennie. To teraz będą gorsze. Gazeta Wyborcza. Reforma tnie nauczycieli. Od 1 września znikną gimnazja, a pracę straci co najmniej 6 tysięcy nauczycieli. Kolejne 10 tysięcy nie będzie miało pełnego etatu. Mamy dane Związku Nauczycielstwa Polskiego z większości województw. Największe zwolnienia przewidywane są na Mazowszu. Tu wypowiedzenia już dostało ponad 900 nauczycieli, a kolejnym prawie 700 nie przedłużono umowy. Kiepsko jest też w Małopolsce. Co najmniej 400 pedagogów zostało bez pracy, a 700 skończyły się umowy. Tak pisze Gazeta Wyborcza. Dziennik, Gazeta Prawna, też złe wiadomości. Recesja zachwieje bankami. Gdyby gospodarkę dotknęła dekoniunktura, krajowym bankom do spełnienia wszystkich norm nadzoru mogłoby zabraknąć prawie 23 miliardów złotych. Dziennik, Gazeta Prawna. I jeszcze został Fakt i Super Ekspres, a tutaj taka niespodzianka, to samo zdjęcie. Dokładnie to samo zdjęcie na pierwszej stronie zdjęcia. Rzadko, ale to się czasem zdarza. To się czasem zdarza, tak. Zdjęcie Beaty Tyszkiewicz i podpis. Fakt pisze, na Boga, pali po zawale. A Super Ekspres, szok, pali tydzień po zawale. Na szczęście Beata Tyszkiewicz szybko dochodzi do siebie. O tym pisze dzisiaj Super Ekspres i Fakt na pierwszych stronach. To Łukasz Karustaj, pierwsze strony gazet. Pani Marzena napisała, że już jest na stanowisku, a pani Marzena bardzo nam pomaga, jeśli chodzi o grę w Skrable. No więc jeżeli pani Marzena jest gotowa, my też jesteśmy gotowi, to zaczynamy. Zapraszamy na słówko. Zaczynamy dzisiejszą część naszego pojedynku poranno-popołudniowego. Łukasz zwykle gra w drużynie popołudnia, no właśnie, ale w tej nie chwili wiem, czy jest, mogę. Możesz, bo jesteś na wypożyczeniu. A taki nie transfer definitywny, tylko wypożyczenie. Na wypożyczeniu jest Łukasz na jakiś czas. Więc proszę bardzo, pan losuje. Siedem tych. Ale jak źle wylosuję, to jakaś afera będzie pewnie. No to zobaczysz, co będzie. Podoba się. Myślałem, że od razu 7 tak zamieszamy. Dobrze, na razie mamy J. To jest dobra literka. J. O. C. C też jest bardzo dobre, wysoko punktowane. 2 punkty. Y. Y. Może być. 4, jeszcze 3. I. C. Jak Innocenty. Y jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Teraz mam dosyć. Jeszcze jeden? No, jeszcze. I M. No dobrze, coś z tego. J, C, I, M. J, O, C, Y, I, drugi Y i M. Takie literki mamy dziś o poranku i z nich musimy skorzystać i z nich dołożyć coś do tego, co już jest na planszy. Państwo muszą odwiedzić stronę internetową słówko.polskieradio.pl. No całkiem ładne. Gdyby zamiast Y było E, to byśmy mogli omyjcie ułożyć, a tak to możemy omyjcie. Omyj. Omyj. omyj. Może to jest dobry omyj te literki. Niechaj zatem będzie. Zobaczymy. Zaczynamy układać. Prosimy o pomoc. 2273 ekranek małpa Polskie Radio PL, a także 71335. Hey man, what's the deal? Everything you touch you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is it to steal. There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book somewhere rude that you read. Hey man, what are you up to there? What you giving? What's going on? Something's wrong. Hey man, what are you up to? Hey man, you're the only one to blame. My na razie musimy ustalić plan A, jeśli chodzi o naszą rozgrywkę i prosimy Państwa o pomoc. Słówko.polskieradio.pl 6.30 minęła. Jolanta Pawlak. Ciała dwóch mężczyzn, ojca i syna, wydobyła straż pożarna z bardzo wąskiej studni w miejscowości Zagórów w Wielkopolsce. Zwłoki znalazła żona starszego z mężczyzn. Policja bada okoliczności ich śmierci. Na Słowacji protesty młodych ludzi przeciwko korupcji. Protestowano też przed ambasadą Słowacji w Pradze. Skandowano hasła przeciwko premierowi Robertowi Fico. Organizacje zajmujące się ochroną środowiska pozywają administrację Trumpa. Chodzi o uchylenie wprowadzonych jeszcze przez Obamę przepisów dotyczących wydobywania ropy i gazu ziemnego. Kilka dni temu Stany Zjednoczone wycofały się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Za 2,5 godziny na Mazowszu zawyją syreny. Spokojnie, to tylko trening systemu wykrywania i alarmowania wojska i innych służb. Ćwiczenia trwają od piątku. Cel? Doskonalenie współdziałania sił zbrojnych i układu pozamilitarnego w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym z powietrza, także akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na morzu i lądzie. Pełny serwis w Trójce już za niecałe pół godziny. To

7 trójek. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. W sprawie porannego słówka, Milena z Kalisza. Wiem, że będzie nie na temat, ale ja nie mogę się powstrzymać, bo skoro jest Yszard i drugi Yszard, to może by dało radę im zrobić jakieś ymynyny, czyli moje ulubione słowo w polskim na y. No będziemy próbowali, ale nie wiem, czy się uda. Tak się składa akurat, że dziś mamy ymynyny miesiąca. Zapraszamy do trójki. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Za 22 minuty będzie 7. W szkołach gorący czas. I to państwo pewnie wiedzą. Jedni uczniowie jeżdżą na zielone szkoły, a inni poprawiają swoje oceny. Można to jeszcze zrobić teraz, zanim Rada Pedagogiczna zatwierdzi ostatecznie wszystkie stopnie. Podsumowanie rocznej pracy nie dla wszystkich uczniów jest zadowalające. Czy mogą liczyć na przychylność nauczycieli? Sprawdzała to Ewa Dudzińska. Próbujecie coś poprawić w ostatniej chwili? Próbuję z przyrody. Ja próbuję z przyrody, z matematyki, z polskiego. Można? Jeszcze teraz jest czas na to? No, jak się nie odrabia prac domowych, no to zostaje ta ocena prawdopodobnie, albo będzie gorsza. Wystarczy dobrą pracę napisać domową i już? Coś dodatkowego, albo uczestniczyć w konkursach, jak jeszcze będą. Czyli dostajecie taką szansę, żeby poprawić ocenę? Tak. To jest gorący okres, no dzieci tutaj szaleją niektóre. Nauczyciel matematyki Paweł Jakubowski. W naszym systemie punktowym nie za bardzo jest taka możliwość, żeby nagle sobie naciągnąć ocenę w czerwcu czy w maju, ponieważ mamy punkty właściwie od września. Dzieci pracują na ocenę końcową na świadectwie, ale oczywiście odstępstwa są. Jeżeli komuś, brzydko mówiąc, wyjdzie z procentów, ocena o 2% niższa, powiedzmy na czwórkę jest 70%, ktoś uzyskał 68%. Nauczyciel ma możliwość mu te 2% dociągnąć do oceny wyższej. Oczywiście nie do szóstki, do oceny celującej, ale to w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli brakuje maksymalnie 2% do oceny, która wyszła z całego roku szkolnego. Właśnie teraz będziemy poprawiać. To przeszkadzam trochę. Na lepszą ocenę o co chodzi? Żeby zdać. Żeby w ogóle zdać? Tak. W której klasie jesteście? Pierwszej liceum. To już poważne sprawy. I z jedynki na dwójkę? Ja mam dwie jedynki i trójkę i wychodzi mi średnia 1,66, więc no muszę to poprawić. A u pani? Nie wiem, czy się chwalić tym, ale mam dwie dwójki i jedynkę. To jest praca roczna, a nie dwutygodniowa. Nie ostatnie dwa tygodnie. Nauczycielka języka polskiego Katarzyna Cichońska. Czasami mi się wydaje, że taka ocena w cudzysłowie wymuszona nie cieszy dziecka. Podajemy oceny proponowane dwa tygodnie wcześniej. Jeżeli widzimy, że uczeń się stara, pracuje, to zawsze nauczyciel musi być ludzki i daje szansę. Ale jest to danie szansy, a nie wymuszenie. Mam szóstkę z matematyki. A może masz brata starszego, który ci pomaga? Nie, mam młodszą siostrę, ale mądra. Ona mi nie pomaga. Ania jest mądra. To wyjątkowe dziecko. W zasadzie temu dziecku to obojętne, a rodzicom tłumaczymy tysiące razy, że to jest system oparty na procentach, na punktach. Nie da rady. Oba semestry się obliczają. Czasami, pamiętam, za moich czasów dawało się wyższy stopień na zachętę. I wie pan, że to przynosiło rezultaty. Uczeń zaczął wierzyć w siebie. Są osoby, które nie mają talentu do matematyki i niezależnie od tego, ile by się uczyły i ile by tych słupków rozwiązały, no ciężko im to idzie. Samo staranie, wyraźna poprawa, no to tam coś się da robić na pewno, szczególnie tym osobom słabszym. No na pewno nie z piątki na szóstkę. Wy się tak śmiejecie, ale chyba wam nie do śmiechu. Widzimy na to, że to jednak jest tylko takie zastraszanie nas, żebyśmy po prostu się spięły jeszcze pod koniec roku. Kiedy rada pedagogiczna, bo to musi być wszystko do rady pozapinane na ostatni guzik. Bożym ciałem to chyba jakieś 13, 14. Teraz ostatni dzwonek. Tak. Trzymam kciuki. Połamania długopisów. Dziękujemy. Do klasyfikacji może się jeszcze zmienić wiele, natomiast później już jest tryb odwoławczy od oceny, jeżeli została niezgodnie wystawiona z zewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. I kto to może reklamować? Reklamują w przypadku niepełnoletnich uczniów rodzice, a w szkole średniej, gdy uczeń jest pełnoletni, może uczeń się odwołać. Co ci może zagrozić? Jaki przedmiot? To jest historia. Możesz jeszcze poprawić tę historię? Tak, na przykład robiąc prezentację i jakieś dodatkowe prace. Znacie tę całą punktację? Czy wy się w tym rozeznajecie? Tak, tak. Co za ile, po co, jaki przedmiot? Tak, mamy poza tym w dzienniczkach taki wykres. No i bardzo dobrze, a punktowanie zawładnęło edukacją. Z jednej strony zasady oceniania są przejrzyste, ale z drugiej nie zawsze dają nauczycielowi szansę na indywidualne podejście do ucznia. Sprawdzała to Ewa Dudzińska. To nie wiem, czy są jeszcze takie rzeczy w szkole jak piękne oczy, czy jeszcze nie. Jak państwo, jakie państwo doświadczenia mają? 227 trójek, ekranek @polskieradio.pl. Pani Weronika napisała, przed ostatnią semestralką z anatomii napisałam do pana Wojtka Mana z prośbą o trzymanie kciuków. Podziałało. Dzisiaj znowu czeka mnie to samo i dlatego proszę słuchaczy o pomoc. W was jest siła. Dobrze, pani Weroniko, trzymamy. A pan w jakiej sprawie? Chciałem tylko zauważyć, że ta pani przez chwilę miała kapitalny pomysł z tymi ymeninami. Zapomniała tylko dodać, że wszystkie ryśki to fajne chłopy. Yśki.

Zanotowałem, nawet sobie ułożyłem już na planszy, żeby sprawdzić, jak to jest. I rzeczywiście powstaje słowo omyj, a do tego jeszcze trzy dodatkowe słowa: bo, em i ty. I to jest bardzo dobra koncepcja. Napisała, że to będzie dobry dzień. To po tym utworze, który się właśnie skończył. I to nie jest nasze ostatnie słowo jeszcze przed siódmą, ale proszę posłuchać teraz bardzo uważnie. Urywki z kalendarza. Bo wszystko się wyjaśni. Wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tym powitaniem się z Państwem postanowiłem obejść Światowy Dzień Slayera, słynnego amerykańskiego zespołu o mocnym brzmieniu. To moja pierwsza próba wokalna w stylistyce thrash metalowej, ale spodobało mi się, więc już niedługo proszę wypatrywać płyty tylko w dobrych sklepach muzycznych. Nie mam jeszcze nazwy zespołu, ale w drodze do pracy przejeżdżam koło Skupu Złomu i Ubojni, więc na pewno coś mnie natchnie. Grunt, że się za to wziąłem. Zresztą dziś jest doskonała data na rozmaite pierwsze razy. Na przykład 6 czerwca 1891 roku powstało pierwsze w Polsce pogotowie ratunkowe. W 1920 pierwsze na dzisiejszych terenach naszego kraju kasyno, a w 1962 otwarto pierwszy nad Wisłą Super Sam. Podobno pogotowie musiało wyjeżdżać tak do tych, którzy rozbijali w ruletkę bank lub przegrywali ostatnie kalesony, jak i do tych, którzy w nowo otwartym samoobsługowym rzucili się na właśnie rzucone rajstopy. Rzeszów, Rybnik, Zielona Góra, Leszno, Toruń, Bydgoszcz. to tylko część miast, których mieszkańcy doskonale wiedzą, że 69 lat temu zainaugurowano rozgrywki o drużynowe Mistrzostwo Polski w jeździe na żużlu. Jeśli przebijając się przez te miasta natkną się Państwo na kierowcę, który nie używa prawego kierunkowskazu, proszę zachować spokój, to tylko zawodnik miejscowej drużyny. Skoro już jesteśmy przy motoryzacji, koniecznie muszę przypomnieć, że 6 czerwca 1933 roku uruchomiono pierwsze kino samochodowe, a 40 lat później ruszyła seryjna produkcja Fiata 126P. Nieraz jechało w tym modelu nawet kilkanaście osób z wersalką na dachu i to wtedy było dopiero kino. Przywitałem się z Państwem na nutę metalową, a ponieważ mamy dziś 37. rocznicę rozpoczęcia festiwalu w Jarocinie, pożegnam się już punkowo. Moje śpiewanie jest nie do zniesienia, nie ma w nim rytmu, rytmu w nim cienia. Lecz! Jeszcze zaśpiewam do usłyszenia, zanim ktoś powie mi precz! Łukasz Błąd. Nie, mówimy zapraszamy za tydzień oczywiście. We wtorek o tej samej porze. Poranna audycja za 6,5 minuty, 7 i zielone żabki. Dlaczego jest tak jest? Nie rozumiem. Knajpy pełne są młodzieńców, może twórczych, może zdolnych. Ich ambicje giną w kuflach, bo za dużo chwil wolnych. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom. Dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest. Świat przyrodzi nasz wspaniały dom kultury, nawet jego okien. Płynie nieraz często, dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem. A oto krótki terminarz kulturalny na dzisiejszy dzień. 13.30 Blok Bajek, 16.50 Zespół Folklorysty, 17.15 Spotkanie Brydżystów, sala 17.45 Zabawa Taneczna, 15.15 Próba Kord, 13.30 Blok Bajek, 16.50 Zespół, 17.11 Spotkanie Brydżystów, sala 17.45 15.15 Będzie festyn na dzień dziecka, są wysiady literackie, a nam sąsiad z piwnicy wygonił, bo nasza muzyka jest wariacka. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet jego okien. Płynie nieraz często, dlaczego jest tak jest? Nie rozumiem. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet jego okien. Płynie nieraz często, dlaczego jest tak jest? Nie rozumiem. A kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet jego okien. Chciałem bardzo podziękować za dezertyra. Super, dzięki jeszcze raz. Cała przyjemność po naszej stronie. Tyle tylko, że to zielone żabki, a wcześniej Farbendlere to było. Serio? Serio. Dobra. Wróć. Mm-hmm. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za Farbendlere. No, cała przyjemność po naszej stronie. Dezerter to będzie teraz. Drogę! Odzyskać drogę! Tak,